Velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra Vejle. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra DTC, Danmarks Transportcenter i Vejle. Et erhvervseventyr i det midtjyske. Det kan du regne med. Og snak om, at vi er midt i epicentret af alt, hvad der hedder logistik og transport. Du siger logistik. Vi er mange, der siger logistik. Logistik. Tak. Hedder det ikke logistik? Jeg ved det ikke. Der er bare simpelthen forskel på måden, man siger det på. Ja. Inden vi kommer til, hvorfor vi er her og så videre, så kan jeg sige, at du lytter til De Sorte Spejdere, som jo altså er på det, der hedder vores Danmarks Jyllands turné 2008. En arbejdsplads i Danmark anno 2008. Jamen det er fordi, jeg prøver at lade min iPod op, samtidig med den skal afspille. Det er noget, den virkelig går i grænseoverskridende. Ja, men det kan den ikke, fordi nu skal den først synkronisere nu. Det er du bare skulle gøre. Du skulle bare have sagt til mig, Hans. Ude i min bil. Eller vores bil, i Skoda Superben. Der ligger der en oplader. Du bare kan sætte i stikket. Så er du fri ved at sætte det til computeren. Jamen det skal vi da have. Ja, nå, okay. Det kan vi gå ud og hente bilen. Det er det, der adskiller. Ja. Men inden vi går i gang med det tekniske, og vi går i gang med, hvorfor vi egentlig er her. På vores Danmark-turné, en arbejdsplads i Danmark 2008, har jeg en historie, jeg godt fortælle dig, Anders. Hvad er det? Endelig har retfærdigheden skidt fyldt, som man siger. Nå. Død over Mickey Mouse. Det er en ekstra historie fra Ekstrabladet under rubrikken Samfund, så vi ved, den passer. En islamistisk sheik vil se Mickey Mouse død. Sheik Mohammed Al-Munjid fra Saudi-Arabien fælder dødsdommen over den lille tegneserie Gnaver. Er det den Al-Munjid? Yes. Denne mus bliver styret af Satan. Det er en af hans soldater, siger den saudiarabiske gejstlige Sheik Mohammed Al-Munajid i TV-interview med den arabiske tv-kanal Al-Majad. Ifølge den islamistiske sharia-lovgivning er mus uønskede dyr, der sætter ild til huse. Tegnefilmsfiguren musen Mickey Mouse er skyld i, at børn i dag betragter skadedyret som nuttet, tordner sheiken. Mickey Mouse er en frygtindgydende skabning. Den skal dræbes, siger sheiken ifølge Bild. Og ved du hvad? Jeg kunne ikke være mere enig. Det er så smukt sagt. Og langt om længe får dette lille nævnyttige satan af en gnaver, der sætter ild til huse, endelig den dødsdom, som den fortjener. Vi har længe måske hadet ham uden helt at kunne sætte fingre på, hvorfor. Det er jo fordi, han sætter ild til huse. Nu er der en anden mand. Der er en anden person, som man ikke kan andet end holde af, som nu så langt om længe sætter lige bollen over ådet, som man siger, ikke? Sætter prikken i hullet, eller... Og det var altså Al-Majid, der udtalte sig til Al-Majid. Stikker staven gennem glory-hullet i hele taget. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Var det rigtigt? Og var det dejligt, at nogle gange man kan bruge religion til noget positivt? Lige netop. Noget så vigtigt som... Den lille latterlige knæver. Den lille sorte krisebasse af en mus, som ikke engang har den eneste berettigelse. Og han har verdens bedste ven i Fedtmule, og han pisser på ham hver eneste dag bliver der lagt i ovnen på den store hund, som bare bliver revet rundt og ydmyget. Jeg er så 1, 2, 3 træt af at skulle sidde. Og ja, så hedder det Mickey Mouse. Men hvem er det, der har superjordnødderne? Ja, lige netop. Det er supermule. Flinke Mickey. Det er supermule. Det er det nemlig. Du lever på hans nåde, din lille rotte. Det er nemlig, de spasser. Undskyld, det var, så er der nogen. Det er så også, vil sige, at nu når vi er i gang med at hisse os op, ja, så kan jeg sige, at hvis man har tid, og det har man givet, så skal man gå ind på YouTube, kære lytter. Ja. Og gå ind, klikke, søge på Tintin. Der er så en fyr i Sheffield i England, der har på et tidspunkt siddet og moret, så han har haft alt for meget tid. Og det er dejligt, når folk har for meget tid. Han har siddet og lagt nogle andre stemmer ind til nogle Tintin-tegneserier. Ja. Eller tegnefilm, hvor at, og det er fantastisk. Jeg tror bare, man skal søge på Tintin og sådan noget Sheffield på YouTube. Så er der altså underholdning nok. Måske vi skal spille et klip fra det lidt senere. Det kunne vi da godt finde på at gøre. God idé. Kære lytter, vi sender som sagt fra Danmarks Transportcenter, DTC i Vejle. Mm-hmm. Motel 59 ligger her også. Det er et af Danmarks smukkeste steder, jeg kan sige. Det er et sted, jeg er kommet meget. Jeg er også glad for at være her, fordi der er det, der hedder funktionalisme hen over design. Vi sender... Center fra centerstuen. Vi sender fra centerstuen, som er et rum, der ligger ved siden af trokkerstuen, altså opholdsrummet for chauffører, ja, som der vi er med til at holde danske hjul i gang ved at køre transporter med diverse varer rundt. Og man sidder mange gange og tænker over i Fakta eller Netto eller noget. Gud ved, hvor den her palle med sukker egentlig er kommet fra. Den har sgu været ude at køre med noget transportvogn. Og den har været forbi her. Så det, vi gør i dag, det er, at vi hylder de danske chauffører, og også de udlandske, de polske, som i øjeblikket står ved at trække bamser i en automat her på transportcenteret. Ja, det er da også trukket en del, skal til damen. Ja, det er da helt vildt. Hun har faktisk vundet omkring 24 bamser. Ja, så ved man godt, hvad han får ud for det. Hvad hedder det? Vi skal høre et stykke musik. Ja, vi skal. Og så, kære lytter, det er anden sidste dag, vi sender. Altså. På på vores Danmarks turné. Så er vi hjemme i trygge Amager. Lige netop. Velkommen til De Sorte Spejdere, direkte fra Vejle. Dejlig musik, hvad var det? Det er Cocoon med Aarhus, som betyder uler. Det er sådan, at hele holdet selvfølgelig er med på tur. Vi har Carsten Holt, filosofen. Vi har redaktionschefen Gry, Frid Nielsen. Vi har Henning Mortensen. Thomas Rabeck, vores Tego. Thomas Brabeck. Og så har vi jo Thomas Løjtegaard Svendsen. Løjtegaard Jensen, undskyld, som Jensen. Er vores praktikant. Og loverboy. Og skal der love for... Et spor af død er trukket gennem Jylland. Eller et spor af glæde, må man vel hellere sige. Det er bare os, der ligesom må erkende, at der er amatører, og så er der professionelle. Og lige netop. Der ligger billeder på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, hvor man kan følge turnéen rent visuelt. Hvordan det er gået i løbet af ugen, hvor vi har sendt fra forskellige steder. Vi afslutter vores tur i morgen ved at sende fra Odense. Ja. Fra Fox News hovedkvarteret i Odense, Kvægtorvet. Gammelgårdsvej hedder det ikke det? Nej, det hedder ikke... Det hedder da noget andet, men det er skide. Det er Løjtegårds Allé. Det er ligegyldigt nu. Løjtegård, det er ude i Tårnby. Vi har klip, som vi har glemt at spille i løbet af ugen. Hvorfor taler vi som Adam og Peter Palsø gjorde en dag i Rio Bravo? Er vi bare begyndt sådan helt pauseagtigt? Det er fordi, vi hørte ham der på Radio Nova. Ja, vi har hørt Radio Nova på vej ned, og det var mærkeligt. Og det er ikke fordi, man skal sidde og svinde sin kollega og tale eller noget som helst. Det er bare... Hold kæft, det var dårligt. Du vågner. Og så kan du tænke, hvilken dag er det, det går hen og bliver i dag? Ja. Jeg har fået eksem på mine hænder. Nej, han havde fået eksem på sine arme, fordi han gik... Kortærmet ind under i jakken, ja, det er rigtigt. Okay, godt. Der er et klip, som vi ikke rigtig har fået spillet i løbet af ugen, som vi skal til at spille nu. Det er et kort klip med Caroline Wozniacki fra en Sony Ericsson sponsoreret hjemmeside. Og Caroline Wozniacki er mærkværdigvis begyndt at tale engelsk med en meget stærk amerikansk accent. Og det er jo det, der sker, jo længere man kommer op af verdensranglisten for tenniskvinder, og man er halvt polak og halvt dansker. Jo mere amerikansk bliver man. Hi. I'm Caroline Wozniacki. Actually, I could draw, because I would like to do something with design, and it would help if I could draw a painting or something. My favorite word is exactly. My friends say that, tell me that I say it all the time, and actually I don't know why I've got this habit, but I just think that when someone says the things that I want to say, I just say exactly. My nickname, my family and friends, almost everyone calls me Caro, but some of my friends as well call me Vossi. You know, when you're in kindergarten, I think it's your first love, and you have your first boyfriend or girlfriend, and I think that was the same with me. Orange Bowl, it's a really great tournament. I won it as a junior, and I think it's a really nice tournament at Miami, and Miami is not a bad place either. Good shopping, good beaches and everything, so it's a perfect place. Just do it 100%, and for sure you will become something. Ja, yeah, kan I huske, når der er de der advarsler nogle gange, der i lokalavisen, så står der, hvis der kommer nogen og ringer på din dør og siger, vi vil godt lægge en ny indkørsel, så snakker de med den her accent, så ved man, det er østeuropæiske håndværkere, som så har kastet sig ud i at snakke engelsk. Og det er det, Caroline Wozniacki gør her. Det vil, at hun skal snakke amerikansk, så lyder hun endnu mere polsk, end hun jo egentlig er jo. Men jeg er begyndt at tabe mit hjerte til hende. Jeg kan også godt lide hende. Må I ikke spille godt gammeldags stykke musik? Jo. Så kommer det her. Kan du høre, hvad det er? Det er The Human League, og nummer, der hedder Together in Electric Dreams. Og med et øjeblik, Thomas Højtegaard Madsen på tur. Højtegaard Svendsen. Her i Transportcenteret i Vejle. Det er jo ikke Human League, det er jo helt rigtigt, som flere lytter også har skrevet. Det er George Moroder og Together in Electric Dreams. Hvad var det, den hed, den film? Hvad hed den film? Det var ikke War Games, som jeg hørte var inde at se på min 13-15 års fødselsdag eller noget andet. Fantastisk film. Så var vi i Palace og se. Do you want to play a game? Yes, I want to play a game. Det er sådan, at vi er på den anden. Vi vil godt sige tusind tak stadigvæk til Østjyllands Politi. Vi sendte fra Politigården i Aarhus i går. Ja, det var noget, der gav et helt nyt blik ind i politiets verden. Og jeg vil godt lige prøve at gå bag scenen, fordi da vi ankom til Politigården i Aarhus i går, der mødte vi jo Sten og Amrik, to af verdens, de er nok de rareste politibetjente, jeg har mødt, og også Hanne, ikke mindst. Og de andre, der helt taget var på politigården i går. Tusind tak, fordi I måtte komme og genere dem. Og lyder vi som Adam og Peter hen? Jamen, det er, fordi jeg sidder og venter på, hvad der kommer. Og hvordan du formulerer det, der kommer, for jeg ved lidt for godt, hvad der kommer. Du skal lave en playlist på iPhone. Det er meget nemmere, end du skal sidde og søge efter hvert år. Fordi ellers skal jeg sidde her og snakke alene. Nå, men jeg er med. Jeg lytter. Det er bare, fordi det er dig, der har det der. Og så vil jeg bare helst ikke have, at det bliver sådan, så at vi kommer til at sige, sådan, så vi bagefter fortryder det jo. Nå. Forstår hvad jeg mener? Ja. Ej, så vil jeg bare sige, at pressen var til stede i går og følge, hvordan man laver et interview med De Sorte Spejder. Eller hvordan følger man et program? Det var Jyllandsposten, og det var Aarhus Stifttidende. Ja. Og der kan jeg da sige, at hvis man har set Kongeriget... Og det er Søs og Kirsten. Søs og Kirstens Kongeriget. Det afsnit, hvor de er på Skanderborg Festivalen. Ja, så har man måske også husket, eller erindring om den lille kvindelige journalist. Der siger, har kashmir, spiser de analogos til jul. Hende er vi blevet interviewet af i egen høje person. Altså virkelighedens har kashmir spiser de analogos til jul. Det var en fantastisk oplevelse, og hun var fantastisk menneske. Og meget, meget, meget sød. Og en god artikel, hun har skrevet i dag i Aarhus Stifttidende. Så jeg vil anbefale at købe Aarhus Stifttidende. Gør da det. JP Aarhus derimod, der har der så været en journalist inde. Det er jo en, jeg er glad for. Ja, men der kan man så sige, at det er jo Anders Lund Madsen, der laver det her program. Ifølge Jyllandsposten, så er det jo Anders Lund Madsens radioprogram. Må jeg citere fra forsiden efter erindringen? Ja. Anders Lund Madsen og hans makker var i Aarhus i går. Lige netop, og så er der et billede af dig, hvor du sidder Peter Næs. Og der vil jeg sige, ja, det, der er jeg ikke sur eller noget, det er sgu fint. Overhovedet. Det er jo stort, ikke? Hans makker. Og der vil jeg også gøre sige tak til BT og en journalist, hvis navn vi kommer til at nævne rigtig mange gange her i radioen inden jul. Ja, hvad var det, hun sagde? Hun skrev. Jeg hedder jo resten af programmet i dag. Christian Breinholtz. Christian Breinholtz. Sådan, der så er luften ligesom blevet renset. Thomas, vores journalistpraktikant, befinder sig netop nu et sted. Thomas. Transportcenteret. Thomas, hvor er du henne? Jeg står på den administrerende direktør Henry Dyrlunds kontor. Og jeg står og kigger direkte ind i Henry Lunds øjne. Og Henry, hvad laver du her? Ja, jeg havde håbet, at der aldrig var nogen, der ville spørge. men det vi driver her, det er egentlig et ejendomsselskab, der udelukkende tager sigte på at drive et selskab, hvor transporten og transportens folk kan få alt det, de efterspørger. Og hvordan går det med det? Jamen, det går faktisk rigtig godt. Vi har været her nu i omkring 19 år. Og har udviklet os lige fra den første dag, hvor trafikken herude på motorvejen var nede på 19.000 biler i døgnet, til i dag, hvor vi er oppe på noget, der ligger noget over 60.000 enheder, der kører forbi hver dag. Er der nogle biler, man ikke gider herind? Er der nogle biler, man ikke gider herind? Nej, altså man kan sige, at meget store lastbiler og blokvogne kan måske have svært ved at komme ind, men de fleste kan komme herind, og vi vil meget gerne have dem. Hvad med meget, meget små biler? Jamen, dem har vi rigtig mange af, sådan, når vi går ud og tæller efter. Der er jo selvfølgelig det, når der er mange store lastbiler på den ene side, og mange små biler på den anden. Så skal man jo se sig for, men det gør de også heroppe. Men alle er velkomne, forstår jeg. Alle er velkomne. Og hvad er det, I kan tilbyde, hvis jeg nu for eksempel kører i lastbil fra, lad os sige, Polen og skal til Skagen med salt, og jeg så kommer ind på Danmarks Transportcenter, hvad kan I så tilbyde mig? Ja, for det første, når du kommer fra Polen med salt, så trænger du til et bad. Og det kan du få her. Og hvis du har ondt i ryggen af at køre langt, så kan du komme i sauna og få blødt det op. Og derefter så er du formentlig kørt tør for diesel. Så det kan du også tanke herop. Lastbilen er formentlig meget beskidt, så den kan blive vasket i Nordeuropas største vaskehal. Og sulten, det er du også. Så der kan du få både god gammeldags cafeteria med, og du kan få McDonald's-burger, og du kan få alle fornødenheder. Det lyder rigtig, rigtig lækkert. Hvor mange arbejder der egentlig her? Cirka halvdelen, plejer vi at sige. Fucking gode spørgsmål. Men i hele området heroppe, der er der omkring en 900 ansatte. Okay. Og vi er jo ved at lave det, der hedder en arbejdsplads i Danmark. Og jeg har også nogle meget bedre spørgsmål, nemlig fra det originale en arbejdsplads i Danmark. Og dem har jeg tænkt mig at stille dig nu. Hvordan skal det forstås? Jamen, det skal forstås på den måde, at folk, der kommer herop, de gør en indsats, de gør et fælles træk for, at Gateway E45, Danmarks Transportcenter, skal blive kendt. Var det primært høns? Det var ikke høns, nej. Der var nogle gæs imellem, og så var der en hel masse tyre, der boksede på for at få det til at køre rigtig godt over. Hvad med marmorproduktionen? Marmorproduktionen, den har vi stående et eksempel på her på min disk, som du kan se. Hookaphonic med Mad About You. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle en lille historie fra det virkelige liv. I ja. Går, da vi sendte fra politistationen. Eller politigården. I Randers, eller i Aarhus. Der, samtidig med det, der fik min kæreste stjålet sin taske i en babysagenbutik i Lyngby. Ja. Af en cigøjner kvinde. Var det en cigøjner? Det kan jeg med 100% sikkerhed sige, efter at have set overvågningsbillederne. Det var en cigøjner. Og så er politiet så, det er blevet anmeldt og forsikring og alt det der, ikke? Så har politiet så fortalt det oppe i Lyngby-området, lidt nord for København, at der åbenbart, man skal passe på, især i Helsingør, Hillerød og Lyngby, er der simpelthen store cigøjner grupper, som går rundt, og så render de rundt med sådan nogle maver, der er lavet papmaché, så ser de så gravide ud, og så render de rundt ind i børnetøjsforretninger. Og så der, hvor der normalt ville være lommer i sådan en gravid dragt, jeg ved ikke, hvad det hedder, vel? Det er en ventedragt. Ja, ventetøjet. Så gravid eller bare dejlig rundt? Så der, hvor det ser ud som om, at der er huller til lommer, der er så huller ind i den der papmaché-skal, og så stjæler de så tøj og smider ind der. Det er lidt med smart. Det er skidesmart fundet på. Og der mangler vi jo en dansk udgave af Silvio Berlusconi, der lige kunne få orden på det der. Anders, nu er du igen i gang med at nedgøre en hel befolkningsgruppe på baggrund af enkle brødne kar. Jamen, det er helt rigtigt. Det, masser af disse romager har jo ikke tyveri på skemaet. Nej, det er rigtigt. Det samles jo ikke omkring Nørreport inde i København eller i andre store byer. Der, eller stjæler hjemløseavisene, så ser det ud som om, at de er rigtige sælgere af hjemløseavisene. Det gør de da ikke. Noget skilt om halsen, når de sælger dem. Lige netop. Det er ikke det, de gør. Det er ikke fordi, de er romager. Lige netop. Det er fordi, de har haft en usandsynlig uheldig opvækst. Man skal bare huske at have rigtig meget hvidløg rundt om halsen. Det kan de nemlig ikke lide. For de er også vampyrer samtidig. Og bare ulve. Det er de nemlig. Små. Hør her en gang. Skal vi ikke lave det, der hedder programoversigt? Nu? Ja. Okay. I dag i programmet har vores enorme redaktion forberedt en mangfoldig palet af tilbud til dig, kære lytter. Nu er jeg så, kære lytter. Men det er godt. Vi skal sige velkommen. Det har vi gjort. Og vi skal tale om Paula Larrain og de røde lejesvende. Paula, som jo ikke kom i Folketinget for Konservativ Folkeparti, har stadig riven ude. Så skal vi besøge medier og medier. Ja. Nej, det har jeg faktisk allerede gjort. Nå, okay. Nej, det har vi ikke nu. Jo, men Politigården. Nå, ja, Politigården. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt, ja. Jyllandspostens glimrende dækning af dit radioprogram. Ja, hvor du er med som min makker. Og må jeg i den forbindelse i øvrigt sende en stor hilsen til journalistpraktikanten på BT, som hedder Sisse Sejer Nørgaard. Hun skal virkelig nok blive til noget en dag. Hun er rigtig, rigtig dygtig og skriver fedt og dejligt og har jo ikke, skriver jo ikke noget, der direkte er løgn. Det er bare noget, der er forkert i flere artikler om Metallica blandt andet. Men det er godt nok. Det er fint nok. Sisse Sejer Nørgaard. Hold øje med hende. Hun vinder en kavlingpris en dag. Det ved jeg. Hold nu op, Christian. Så er der godmorgensnak, hvor vi havde Michael Severin. En maliker og tankelæser. Ja, tak. Inde og lave halløj med Cecilie. Og så er der oplæsning af godmorgen. Det vender vi tilbage til. Så er der et nyt segment. Nam Nam Øjeblikket. Glæder jeg mig meget til. Den er måske solgt lidt længe nu, men den er stadig god. Vi skal forbi 2900 Happiness. Ja, det er torsdag, men vi har stadig klip. Denne gang fra i næste uge. Caroline Wozniacki har vi rundbarberet, eller hun rundbarberet faktisk også. Og så er der tillidsbingo, og vi skal huske top 10.000. Jamen, det er rigtigt. Ved du hvad? Nej, og så er der altså ikke desto mindre med et enormt vægt på Thomas. Og jeg har lige fået en opgave til Thomas. Og med et øjeblik går vi ind i 2900 Happiness derefter. Så har vi en ret stor mission til Thomas, kan jeg forstå, fordi der er indkommet en sms om, at der også er et motel her på stedet. Og Thomas skal da næsten gå op og inspicere nogle af de værelser. Det skal han da gøre. Hvem sover midt på dagen? Ja, lige netop. Og hvem bor på et helt specifikt værelse? Vi kan man lege dem på teambasis? Det kan man så nemlig måske ikke. Og så sender vi Thomas afsted om lidt. Men først skal vi høre Alfavesen og et nummer, der hedder Gunsong. Alfavesen. Og det nummer, der hedder Gunsong. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, der kan man altså gå ind og se, hvad det er, vi spiller i programmet. Det, der mange sidder og tænker, hvad man Anders Breinholt nu har i munden, og jeg kan fortælle, det er, så vidt jeg kan se, en pomfrit. Men også lidt Big Mac, ikke? Jo, også en Big Mac. Yes. Kære lytter, så er vi i gang. 2900 Happiness. En fantastisk serie, der kører på TV3. Du har sagt det i sammensætning. Kære lytter, så er vi i gang. Ja, jeg ved det. Men ja. du hænger altså også. Nova FM. Du kan godt se det, du hænger. Men alle hænger, og meget... vi ved godt, hvorfor vi hænger. Hvorfor hænger vi? Fordi at vi er et transportcenter, og det er et sted, der er beregnet til afslapning, til opladning, og her sidder vi og skal yde og yde. Det er jo pissvært. Eller smadersvært. Sørensvært. Heldigvis har redaktionen arbejdet, og vi har lavet... 2900 Happiness er en serie, der bliver sendt på TV3. Ja, skal vi ikke læse op, hvad de har skrevet? Og vi følger jo serien... Må jeg læse op det, filosofen har skrevet? Ja, vi vil bare introducere det og sige, vi følger jo serien. Vi spiller du plejer kun... at monitorere. Vi monitorerer serien, og vi spiller kun klip fra serien, 29. Happiness på TV3, når Peter Reichardt, det dejlige stykke mandfolk, han har en scene eller flere i afsnittet. Ja. Og det har han også på det her afsnit, som hvis nok... bliver sendt på mandag. På mandag modtaget. Værsgo, Anders. Majse er besat af tanken om at adoptere drengen Danny. Og da Jan Erik er begejstret for, at Majse er flyttet tilbage til ham, er han parat til at gøre alt for at gøre Majse glad. Selv forlade det fine Hellerup for at tage til det farlige nordvestkvarter for at finde lille Danny. Det udvikler sig højdramatisk, da Jan Erik besøger slummen i nordvest. Mathias, så bevæger sig ind i det her område. Du får det til at lyde som om, at det var Harlem. Jeg har set det på tv. Det er uhyggeligt, hvad der foregår herude. Du blev da skudt i Hellerup. Garanteret med et våben købt i disse gyder. Nå, godt hellere at se at komme tilbage til Hellerup, før det bliver mørkt. Jeg aner jo heller ikke, hvilken blok han bor i. Hvad skal du? Jeg må da ud og spørge folk. Ud og spørge? På hvilket sprog? Urdu eller hebraisk eller hvad? Majse, det her fører ikke til noget. Se ham der. Han glor på os. Og nu opgiver jeg, at han har blinde armbånd på. Ah, det er et trick, de bruger. Det er jo fra Polen og Budapest hele bundet. Lad os nu tage hjem til Hellerup. Majse, kom nu her. Danny? Hey, Danny, vent lige! Danny? Majse, vent på mig! Majse! Det er et dejligt nummer, det her. Det er Regine Spektor, Ode to Divorce. I et så stort center, som det vi sidder i her, transportcenteret DTC i Vejle, er det selvfølgelig uomtvisteligt, at der også skal spises. Ja. Et af de mange hovedformål med netop at være på det, man kan kalde rest, det er jo at få noget i skruten. Der er flere muligheder her. Der er faktisk en hel palet af muligheder. Og en af de mere, kan man sige, traditionelle, men dog alligevel meget eksotiske valg er. Der, hvor du står nu, Thomas, og kan du fortælle, hvad ser du? Der, hvor jeg sidder lige nu, kan jeg se en pose løg. Og jeg kan se to dejlige kvinder, og jeg føler endelig, Anders, jeg er kommet hjem. Stop lige et øjeblik. Kan du røre ved løgene? Jeg kan sagtens røre ved løgene, men de er gemt godt af vejen i en stor gul pose. Som det så hører, børn. Som man siger. Thomas, hvad er dagens ret egentlig? Jamen, det er et af de spørgsmål, jeg har forberedt til. Undskyld. Kirsten og Jette. Kirsten, hvad er dagens ret? Egentlig? Det ved jeg faktisk ikke. Jo, kyllingefilet med sovsukker, bananasovs og kartofler og salat. Og Jette, hvem bestemmer, hvad dagens ret skal være? Det gør jeg. Og du må være lidt mere sikker i, hvad det er så. Det er jeg også. Men hvad er dagens ret så i morgen, for eksempel? Oh. Det er... Det må I måske ikke afsløre. Jo, hvad er det der? Ja, det er skinke med flødekartofler og grøn salat. Oj. Ej, det lyder lækkert. Er skinken glaseret? Skinken, er den glaseret? Nej, det er den ikke. Nå, træerne vokser ikke ind i himlen. Og er det jo en rigtig dejlig restaurant, og jeg har været sådan lidt rundt i den. Hvis jeg skulle invitere en af jer to ud og spise, hvad vil I så have, Kirsten? Ja, vin og sissel, helt klart. Ja, det er rigtig kalvekød, der er stegt på panden. Ej, hvor lækkert. Hvad med møllehjulet? Det er meget berømt herop. Hvad er det? Hvad er møllehjulet? Det er en bøf, hvor der kommer blødeløg og ristede løg og agurksalat og sovs ovenpå og pomfritter rundt om. Jeg har også lagt mærke til, at der er noget, der hedder Strammermax. Hvad er det, Kirsten? Det er franskbrød med skinke og spejlæg og agurksalat. Hvorfor hedder den Strammermax? Hvorfor hedder den Strammermax? Jeg tror, den kommer fra Tyskland. Det gør den også. Hvor mange af jeres kunder kommer fra Tyskland? det er ikke så mange procent. Er der noget polar eller polske chauffører, de stedet ikke bryder sig om? Er der noget polske chauffører ikke bryder sig om? At betale. Ja, det kan du bilde mig ind. Jeg har nogle spørgsmål fra det, der hedder En arbejdsplads i Danmark, som var et program i 80'erne. Nej, Thomas, du går lidt for hurtigt frem. Altså også det der, kan vi ikke få vist rundt ude i køkkenet? Altså, er det en myte, Thomas, at steder som dette, altså motorvejsrestaurationer, at alt kommer i frityren? Lad os smide noget i den frityre. Lad os få lidt lyd ud for det der. Det er rent faktisk indslag, der fungerer det her, som det første i løbet af dagen. Hvilket ikke er din skyld, det er Anders og min skyld. Ja, men Thomas, så jeg synes, vi skal dvæle lidt ved køkkenet, som ja, det siger. Synes jeg. Dvæle ved køkkenet. Det er en meget god idé. Jeg vil gerne dvæle lidt ved køkkenet. Og jeg ved ikke om, Kirsten, du vil vise mig lidt rundt her. Jo, det vil jeg gerne. Mm. Så går vi nu ude fra den kvindelige slyngelstue og ind her, hvor the magic happens. Hvad er det, vi ser lige foran? Det er opvasken. Og opvasken bliver kørt ud og sorteret. Sådan. Og sat på plads fra bordet der. Mm. Og hvis vi går lidt herom af. Spørg lige, er der selvafrydning, eller er det noget, de også ordner? Er der selvafrydning her? Ja, det kan man godt sige. Det vil vi gerne. Og nu begynder det at dufte i min næse, og det dufter dejligt. Hvad er det, vi ser lige foran os lige nu? Det er en varmekøkken. Er det ønskebrønd? Her står vi og laver dagens ret og koger kartofler og steger bøffer. Og herover har vi frityren. Jeg ved ikke, om vi kan eventuelt prøve at smide noget i den, for at give lidt dejligt lyd i radioen. Der kommer nu en håndfuld pommes frites i frityren, og hør her. Det er en god lyd. Ups, hvad er det, vi smider i det her? Er det din løgne, Thomas? Nej, det er pommes fritterne. Løgne kommer først i gryden senere, om man så må sige. Prøv lige at spørge Kirsten, om hun har en. Har de forskellige frityrer, så skinkesnitslerne og forårsruller kommer i samme. Har I forskellige frityrer? Nu kan jeg se, at der er tre forskellige frityrer, men bliver de brugt til forskellige ting? Nej, det er det samme. Det er ens. Det er simpelthen bare fordi, når der er middag, så er der så meget gang i den, så vi er nødt til at have tre gange. Har I nogensinde tabt noget i frityren, I ikke kunne finde igen? Har I nogensinde tabt noget ned i frityren, som I ikke kunne finde igen? Nej, det har vi ikke. Eller et eller andet. Vi kan altid finde det igen. Modtaget. Og jeg ved ikke, om det er tid til de rigtige spørgsmål, eller om vi skal kigge lidt mere rundt. Vi skal kigge lidt mere. Herover har vi et godt bord, hvis jeg må kalde det. Hvad er det, vi ser? Koldjomfruen. Alt det sure står på køl her. Oh. Hvorfor er det en koldjomfru? Det ved jeg ikke. Vi er nok lidt kold. Nej. Men er I? Nej. Lad os kigge herover. Det er en spændende maskine, der står her. Hvad er det, vi ser? Det er en pålægsmaskine. Men agurker er ikke et pålæg? Nej, den bliver brugt til håndmad. Den bliver skåret i skiver herfra. Hvad er din favorit håndmad? Så var det leverpostej med bacon. Hvis du skulle lave en håndmad til mig, hvad skulle det så være? Hvad med æg og reje, ja. Det er godt. Thomas, han er ikke rejefyr. Hvordan er jeres stjerneskud? De er simpelthen kanon. Det er en bestseller heroppe. Thomas? Ja? Prøv lige at spørge, om der ofte er prominente gæster, der besøger restauranten. Ja. Og i så fald, hvem? Er der ofte prominente gæster, der besøger bistroen? Det har der været. Hvem? Prins Henrik har været. Ja. Har prins Henrik været her? Ja. Hvad fik han? Ikke noget, han var på toilet. kan vi kigge på toilettet? Jeg vil rigtig gerne se det toilet, ja. Prins Henrik har brugt. Er det lige nærheden? Nu går vi igennem køkkenet igen. Skal jeg til højre? Eller? Vi taler kavlingpris. Og mens vi går herhen, vil jeg gerne prøve at høre, hvor længe var han på toilettet? 5 minutter. Herregud. Var det pølser eller tis? Var det alene? Ja, han havde vist en chauffør stående udenfor. Ja, og nu går vi så ud i, hvad kalder man det her? Centergaden. Og herinde ligger et toilet, og det er faktisk et toilet, jeg også har brugt tidligere på dagen. Nej. Jo. Brugte du prinsens? Jeg brugte prinsens toilet. Det var dog et dejligt toilet. Kunne man ikke godt skilte med det? Kom sagtens. Jeg ved ikke, nu er det jo, nu er det jo tit sådan, at på toiletter er der mange, der bruger tiden på at skrive ting på væggen og sådan noget. Tror I, prinsen gjorde det? Nej. Vi kan prøve at kigge, hvad der står herinde. Mm. God tur, Milli. Kunne det have været prinsen? Måske. Så står der alt for THC. Hvad betyder det? Hvad for noget? Alt for THC. Anders, nu kan vi godt tale om det i en vis grad på tomgang, ikke? Jo, og det er også på tide, at jeg kommer i gang med spørgsmålene fra det originale En arbejdsplads i Danmark. Det fornemmer jeg ligesom, at Jeg synes, det har kørt rigtig godt. Det gik bare lidt død ud på toilettet. Ja, det gør mange ting. Ja, det er lige præcis. Det er også mærkeligt, at du skulle derud. Men okay, fair nok, Thomas. Nej, men han tog prins Henrik strengt op. Det er svært at lade det. Det er helt rigtigt. Han er en ung mand. Jeg har set mange ting, jeg ikke troede, jeg skulle se i dag. Og nu kommer jeg så til det, der bare vil være bonus for os. Nemlig spørgsmålet fra det originale En arbejdsplads i Danmark. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Kirsten. Har vinteren været streng for dig? Ja, den er utrolig hård. Ja, hvor mange år har du været ved DSB? DSB? Det har jeg da faktisk i 5 år. Kirsten, dit fornavn er ikke dansk. Hvor er du fra? Polen. Er det Limfjorden, vi kigger ud over? Ja, lige nøjagtigt. Nu ved jeg, at Jette er meget hestesportsinteresseret. Er det hestesportsmusik, vi skal lytte til nu? Det kunne da godt være, det ville være dejligt. Hvad vil være bedst? Ja, hvad synes du, Kirsten? Den der med de røde heste. Den er også god. Hvorfor har du så store forventninger til Belgien? Det har jeg altid haft. Dem sætter jeg stor pris på. Når vi nu taler mode, så kigger jeg lige på dig. Du står her i hvide kondistøvler og nogle blomstrede benklæder. Hvorfor hopper du ikke selv med på bølgen? Jeg er nok ved at være for gammel. Men hvor meget kan man tjene som model? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig tjent noget. Snakker op til. Hvad siger du, Anna? Jeg siger, vi snakker op til nyhederne. Og det der fik man endnu et lille spændende blik ind bag facaden. Backstage-blik i. Hvad foregår der egentlig på radioen? Troldmandsværksted. Når musikken kører. Hvem snakker de om? Hvad taler de om? Ja, og hvordan gør de det? Familien og det snorer. I min skalle. Jeg kan jo sige, at herfra, hvor vi sidder i det, der hedder Centerstuen, der kan vi jo se ikke alene ud til Centergaden, som er en meget, meget smuk terrasso-lamineret butikstrøg, vil jeg nærmest kalde det, med noget stuebirk i nogle ordentlige krukker. Og så kan vi også kigge til den anden side, hvor det... E45. Så smukt sig slynger gennem landskabet. Hvis, det gamle istidslandskab lidt nord for Vejle, syd for Vejle. Hvis der var noget, der hed nord for Vejle, hvis der var noget, der hed Kasselbakken i Danmark, så var det dem, der lå lige herude. Ja, og det varmer mit gamle trokkerhjerte, og jeg ved, det også varmer dit, når man hører et lille klemt udefra fra de mange lastbiler. Man kan jo høre, der er allerede nogen, der har tænkt, drengene sidder nok derinde. Vi giver lige Anders, en gang en kompressor. Ej, Anders, der må jeg nok korrigere dig. Jeg tror sgu ikke, det til os. Jeg tror, det er til Coldstar. Ja, Coldstar ligger altså lidt sydligere end her. Men de begynder allerede at dytte heroppe, fordi de er så ivrige. Det er jo en af de helt, helt klassiske... Der kørte USB-transport forbi, kan jeg se. Og der var Assentoft, og der kommer Børge Møller fra Fugle Fjeldsø i Danmark. Og sådan kan man så ellers stå her og være lastbils spotter. Hvis man har lyst, skal man da bare lige give et horn i bamsen, som man siger. Men endelig ikke, hvis det er trafiksikkert ikke. Naturligvis ikke. Vi kommer lige fra politikåren i Aarhus, som jeg siger. Anders, nu er den faktisk 9. 59-35, og jeg kan ikke huske... Jamen, det er 59-53. Prøv at høre, kære lytter. Vi sender direkte fra Transportcenteret i Vejle, og efter sporten og betrænet her vender vi tilbage med et usandsynligt dejligt klip fra morgendagens udsendelse af Godmorgen Danmark. Men her først hjem til København og på 3 nyheder. Klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra Vejle. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Tusind tak skal du have, Ellen Hillingsø. Det er anden time af De Sorte Spejdere, der er i gang. Og hvis man læste det nye kulturtillæg i Berlingske Tidende i mandags, der vil man kunne se, at der var en stor artikel om stemmen Ellen Hillingsø. Fænomenet Ellen Hillingsø. Ja. Og hun snakker for eksempel om mange af de film, hun har været med i, hvor hun har lagt stemmer til, tegnefilm og så videre. Hendes rolle, kommende rolle i den store DR-tv-serie, der hedder Livvagterne, der kommer. Som jo også Rasmus Bjerg spiller stor rolle. Ja, en dejlig serie. Det bliver afløseren, kan man sige, til rejseholdet Ørnen. Alle håber jo på. Og efter sigende, kan man sige, har jeg lavet mig fortælle, at det kommer til at toppe, altså Livvagterne topper, blandt andet på grund af Ellen Hillingsø. Stemmen. The Voice. Altså, ikke på den måde. Men det, jeg vil frem til, det er, at Ellen Hillingsø i det her interview bliver spurgt, eller de siger, at hun er jo også blevet vignetstemme på De Sorte Spejdere. Mm. Og så siger Ellen helt oprigtigt, at... det ved vi jo egentlig ikke. Det er den største ære, hun nogensinde har fået. Det var, at vi spurgte, om hun ville speake vores, indtale vores. Det, og det er jeg bare glad for. Et utroligt honorar. Kære lytter, vi sender direkte fra DTC, Danmarks Transportcenter i Vejle, det er ved E45 motorvejen. Og jeg er lidt ked af, at du siger DTC hele tiden, for jeg kan forstå på Henrik Dyrlund, at det, man egentlig er lidt gladest for, det er Gateway E45. Gateway E45. Undskyld, det er det, det hedder. Det hedder også stadig Danmarks Transportcenter. Der er flere lyttere, der har skrevet, kan almindelige mennesker også spise her? Ja, for Sevens. Er du tosset? Thomas vil lidt senere gå tilbage i køkkenet i bistroen her i Gateway 45 på Centertorvet. Ja. Fordi det er sådan, at vores to Jette og Kirsten ude i køkkenet, de i øjeblikket ligger Thomas i forhandlinger med de to rare kvinder om, at det er dem, der skal lege Line Baun Danielsen og Ole Steffensen. Ole Steffensen, når der senere skal læses op for en åbningsdialog i maj måned. Ja, det er det, vi har været en klassiker i dag. Lige netop. Fordi den, der var i morges, var altid lidt kedelig, men så gudskelov, at der er en klasse. Velkommen til anden time af Spejderen direkte fra Vejle. Ja. Der er to stemmer i Danmark. Forestil dig, og det er ikke, det må ikke misforstås overhovedet. Nej, nej. Men forestil dig, den ene i det ene øre lå, eller stod, Kir fra Christine fra Blue Foundation. Ja. Og bare sang dejlige sange. Og i den anden, i det andet øre, stod Ellen Hillingsø og læste op fra, ja, det kunne være Mickey Mouse og Satans vidunder eller et eller andet. Det er bare... Nå, så havde du i hvert fald en rigtig god dag. Ja, er du sindssygt, de to dejligste stemmer i Danmark. En dejlig fyr, som har været med rundt på De Sorte Spejderes tur. Og jeg vil sige, i dag, om nogen har reddet programmet, fordi ja, Anders og jeg hænger i bremsen meget på nu, når man er i transportcenter. Ja, ja, ja, ja. Det er, forholder sig således... At Thomas Nepskov Meyer, vores journalistpraktikant, er på banen igen. Og Thomas, hvor er du henne? Lige nu sidder jeg i en lastbil. Den anden dag sad jeg i en truk. Du må ikke fortælle Thomas Ørt, hvilken en det er, vi skal gætte ud fra blinklyset. Okay, ja. Det er en rigtig god idé. Det kan være, at vi skal starte med det, men jeg sidder her sammen med Bo. Hej, Bo. Tak fordi du ved idéen. Undskyld. Nej, bare tak fordi du sagde, at det var en god idé, Anders fik. Fordi ja, han, det var en rigtig god idé. Det betyder meget for ham. Jeg synes, lad os, inden vi taber tråden, så lad os prøve. Kan du aktivere blinklyset? Det gør Bo nu. Det er ikke hornet, er det? Det er et blinklys. Kan du skrue ned fra radioen? Det er blinklys. Og det er blinklyset? Det er blinklyset, det her. Hvad er det for en lastbil, vi sidder i? Det er, jeg vil godt gætte, det er en Iveco. Jeg tror, det er en Scania Wabis. Hvad er det for en lastvogn? Hvad er det for en lastvogn? Det er en Iveco. Ej, men jeg vidste det jo. Ej! Sådan. Det var ikke fordi, Bo. Men præsenter dig lige, Bo. Kan du præsentere dig? Jeg hedder Bo Jensen, og jeg kører ved Fru Larsen. Og hvad kører du med? Vi kører med Frost og Køl. Fra Coldstar. Upsan. Så du er på Coldstar i dag? Ja. Hvordan er Coldstar indvendigt? Hvordan er Coldstar indvendigt? Det er sgu koldt. Meget koldt. Er det lige så stort, som rygterne vil vide? Ja, det er det. Det er det meget stort. Hvad er det? Hvor kører du sådan helt konkret hen? Vi kører jo sådan set hele Jylland. Altså, jeg kører så i Esbjerg og Ribe lige nu. Så du har været i Esbjerg i dag? Ja. Hvor skal du hen nu? Jeg skal hjem. Du er fri? Ja. Og hvornår skal du så møde igen? Nej, jeg tror, jeg møder klokken 1 i morgen tidlig. Hold da op. Det var tidligt. Og så kører du ind til klokken 3? Nej, ikke altid. Ikke altid. Det er kun lige i dag, fordi jeg sover for længe. Ah, sådan kan det jo gå. Og jeg sidder lige nu og kigger på en seng. Er det her, du sover? Ja, det er for lige en halv time, der er på højt der. For jeg har jo aldrig været i en lastbil før, men det er da godt nok noget af en oplevelse. Der er både seng og chips, og ja, det ser dejligt hjemligt ud, vil jeg sige. Må du ryge herinde? Ja, det gør jeg med nedrulle vinduet. Thomas, ja? Prøv at sige følgende til Bo. Daf ud og blaf hjem. Daf ud og blaf hjem. Ja. Hvad siger du til det? Det ved jeg sgu, hvad du vil sige til det. Det ved jeg ikke. Det er en lille trucker joke. Må jeg prøve at spørge om noget? Fordi jeg har tit stået ved motorvejen og hævet og sænket armen i håb om at få lastbilchauffører til at dytte. Hvis du ser nogen, der gør det, dytter du så? Ja, men der er ikke meget dyt hunden, den her jo. Kan vi prøve at høre det? Ja, vi kan prøve. Det er et godt horn. Det er et udmærket horn. Det er lidt femset. Hvad siger de andre truckere til dig, når du trykker på det? Ah, det gør det ikke så tit, fordi de har noget, der er større jo. Som man siger. Og hvor længe har du kørt lastbil? Ja, jeg har kun kørt et par måneder. Nå. Og jeg kigger jo i forruden lige nu, hvor der ligger et gult skilt, hvor der står farfars dyt på. Hvad siger du? Det er ham, der har bilen som ren. Jeg kører bare sådan løbende i andre biler. Så du har ikke kørt længe nok til at få dit eget skilt? Nej, ikke endnu da. Hvis du får et skilt, eller når du får et skilt, hvad skal der så stå på det? Det ved jeg så ikke. Det har jeg ikke tænkt på endnu. Hey, du kan sige til Bo, at vi vil godt sponsorere et skilt, for jeg ved, man kan købe skilte her i Transportcenter Gateway E45. Er der mulighed for, at I kunne finde ud af, hvilket Bo godt kunne tænke, så får vi da lavet et. Vi vil gerne sponsorere et skilt. Så hvis du har et hurtigt bud på, hvad der kunne stå på det, så vil vi godt give sådan et. Altså bare Astrid Jensen, så. Det er et godt navn. Det er et fremragende navn. Må jeg prøve at spørge, hvad det bedste, du nogensinde har kørt med, er? Det er et godt spørgsmål. Det er nok biler engang. Biler? Hvad var det for nogle biler? Det var Mercedes og sådan noget. Hold da fast. Hvad er det så en nedgradering at begynde at køre med frostvarer? Nej, det er det helt ikke. Slet ikke. Hvis du helt frit kunne vælge, hvad vil du så aller helst køre med? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er godt frisk med det, jeg kører med nu. Køl og frost. Må jeg prøve at spørge, hvorfor du er her på DTC i dag? Jeg er lige oppe på tank. Og det har du lige gjort. Hvor meget fyldte du på? Små 400 liter. Hvad koster sådan en omgang? Ja, det kan jeg ikke se. Det kan du ikke se. Der er ikke nogen pris på skilt over. Men det er ikke billigt, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg ved ikke, om det er på tide, at jeg springer til de spørgsmål fra den originale Thomas, en arbejdsplads i Danmark. Inden du går i gang med det, så vil jeg bare lige sige, at vi er enige om, du har en aftale med Linda og Kirsten, ikke? Jo, den er kommet i hus, og de ligger og venter. Så er det ikke noget med, at så spiller vi Polarkrejtaksien om et øjeblik, og så, når du er færdig med det, du har nu, og så spiller vi et nummer, så går vi ind og snakker lidt, spiller vi et nummer mere, og så er du over i køkkenet hos tøserne, og så derefter kan vi spille tillidsbingo. Det er en aftale. Godt, men så. I dag også kan vinde. Hvad er det med dag, Mina? Hvad? I dag, der vinder man simpelthen en ret efter eget valg i bistroen her. Og vi sørger for, at der ligger et De Sorte Spejder gavekort til bistroen. Ja. Det er 200 kroner, vi ligger ned i. Ah! Det er et møllehjul, der er makspris. Det havde vi aftalt, ikke? Der er to møllehjul, så. Der er to møllehjul på højkant i Gateway 145. Ja. Thomas, sæt i gang. Thomas, sæt i gang. Nu sagde du tidligere, at... at du har sommerfugl i maven, men hvad har I glemt? Har du glemt? Hvad har vi glemt? Det ved jeg ikke lige. Men har I en aftale med værguderne? Ja, det kunne være dejligt, kunne det ikke? Er det unge mennesker med eventyrlyst? Ja. Hvis man kort skulle beskrive jeres pilotskole, hvordan er den så bygget op? Det ved jeg sgu ikke. Er det det samme som på en bil? Ja, det må det være. Det vil sige, at selvom man har fløjet flytypen før, så skal man omskoles. Ja, skal man ikke det. Der lød et mægtigt brag her, øver I skydning. Nu sagde du det lige selv, men det kirkelige arbejde, er det noget, I betjener? De hedder... Polarkrejtaksien hedder de. Og hvad hedder nummeret? Nummeret, i nu går det meget stærkt, det hedder Ursa Major. Og det er sådan, at Polarkrejtaksien spiller i Vega i København, og det gør de den 4. oktober. Der er måske ikke rigtig nogen grund til at nævne det, eller det er der jo så alligevel, fordi at... De spiller 4. oktober som opvarmning for Nephew. Nephew med det store skilt. Da Nephew spiller et charity job, et velgørenhedsjob. Ja. Og det gør de den 4. oktober i Store Vega. Alle indtægterne fra koncerten går nemlig til fordel for kræftramte unge. Og det fantastiske ved det er jo, at koncerten er fuldstændig udsolgt. Ved du, jeg synes, det egentlig er lidt pinligt. Nej. At hvis man har børn, som kræver psykiatrisk behandling, så er ventetiden nogle steder et år. Er det rigtigt? Mm. Ja, det, det må bare være rigtig, rigtig, rigtig lavsig at sidde med sit barn, og der går det over for, at nogen kan gøre noget. Så vil jeg blive rimelig nede deprimeret. De kan ikke gå i skole. De kan ikke gå i fritidshjem. Det er det faktisk. Det er det helt ordentligt. Der er lang tid over, ikke? Men så er det også... De psykiatriske skadestuer skal da også lukkes ned. Det skal de da. Det er det, der er god grund til at gøre. Det skal de, fordi det er meget, meget bedre at have vores psykiatriske medborgere ude i små lejligheder nordvest, for de kan sidde og... bygge figurer i madvarerne. Lige netop. Det er sjovere, ja, det er nemmere, og det giver det er det faktisk. Det er arbejds faktisk. Hjemmeplejen. Ja, det er faktisk rigtig godt. Det er det. Fordi det er frihed. Må jeg sige noget? Ja. I forbindelse med vores podcast og vores Jyllands turné, der kan vi sige, at der er problemer med vores podcast. Vi ved det godt. Er problemer? Jeg vil sige udfordringer. Ja, der er igen det der udfordringer. Det, der simpelthen sker, det er, når vi rejser ud fra huset. Så leger musene på bordet. Så har vi simpelthen ikke det tekniske udstyr med til at kunne klippe en podcast. Eller det vil sige, det kan vi måske så godt. Problemet er bare, at vi kan ikke uploade den ud til det, der hedder cyberspace. Ja. Det var der så nogle andre, der skulle gøre. Og jeg ved så ikke, om de har valgt at holde fri i den her uge. I hvert fald har vi store problemer med vores podcast, og der er rigtig mange lyttere, der spørger, hvorfor der ikke sker noget. Vi kan sige, det er ude i De Sorte Spejder redaktionens hænder. Hvis podcast for den her uge ikke virker inden ugen er omme, så slår vi nogen ned, når vi kommer tilbage til der byen. Det er en ting. Og ting nummer to. Så sørger vi for, når vi er hjemme på kontoret igen på mandag, at det hele kommer til at virke. Vi lover, at det nok skal komme op og spille. Ja, også fordi, at der især på grund af Toms journalistiske tilbud til de her programmer, virkelig er noget at lytte på i podcast. Ja, rent faktisk er der noget indhold i podcast. Det er ikke bare bla, bla, bla, det har vi læst i avisen, og det vi suger over. Nej, der er faktisk der er informationer i den her uge, og det er altid noget, som vi ikke synes folk, der ikke kan høre det, de ikke skal snydes for. Der er en psykolog, der har skrevet til os, der er 2 års ventetid på børnepsykiatrisk afdeling i Aarhus. Det er stort og flot, og et visionær afgørelse for vores politikere. Ja, det er flot. Da. Det vil sige, at hvis man har en psykotisk dreng på 8, så kan han komme i behandling, når han er 10. Ja, men ved du hvad? Så kan han også, eller hvis han er 12, når han bliver syg, så kan han få det i konfirmationsgave. Ja, lige netop. Og ved du så hvad, får han en pung, og en kamp, og en fagforeningsbog, og en tur på psykiatrisk. Døgnvagt. Ved du hvad, han har også godt af at gå og vente. Gud har han altså, da så. Kan man da ligesom mærke, okay, så kan man også mærke sådan en psykose rigtig, ligesom forbund og rev i sig, ikke? Lige netop. Er du ikke noget med, jeg er lidt psykotisk. Nej, jeg er sprøjtende, neurotisk, psykotisk og skizofren. Men jeg var en lille smule psykotisk. Er du rigtig syg, eller er du bare lidt syg? Ja. Eller er det noget, du spiller? Ikke? Jeg er meget pjat i psykisk syg, ja, ikke? Det er der, og det er simpelthen... Det er bare, så kommer der stråle ind i røvsprækken. Ja, lige netop. Få dig en sygdom, man kan se. Det vi gør nu, det er, at vi spiller Coldplay. Når vi er færdige med at spille Coldplay her. To år er pinligt, Anders. Det er virkelig pinligt, når vi er færdige med at spille Coldplay her. Ja. Så stiller vi om til Thomas, som har en åbningsdialog fra Godmorgen Danmark. Og han har et... han har også et... Ja, han er ude, rundt om. Han er ude i køkkenet her, ja. Coldplay med Lost. Det er Coldplay og et helt fantastisk nummer. Der er det, der hedder Love is in Japan, og så det her nummer, der hedder Lost. Det er min yndlingsnummer for den plade PT. Det kan godt være, at altså, man ved det ikke engang. Direktør Dyrby fra Gateway E45 har lige haft hovedet ind i fadeburet, værkførerburet her i betjentstuen på Centerpoppen. Ja. Og sagt, at der er uforholdsmæssigt mange lastbilchauffører, som hunker. Ikke for mange. Nej, ikke for mange, men uforholdsmæssigt i forhold til, hvad der plejer. Nå ja, på den måde. Så hyppigheden af dytningen er gået mærkbart op. Og tusind tak for det, at man lige giver sit besøg med, når folk kommer og kører. Man bliver glad. Ja, det gør man ind i. Ja. Noget, jeg også er glad for, det er, at det er sådan, at TV2 har sagt, hør her, vi vil ikke have, I spiller så mange klip fra Godmorgen Danmark. I må spille et om dagen. Og så har vi så sagt, det er jo tit ikke nok. Der kan være flere klip, vi godt vil bruge. Så vi har så fundet ud af, at det vi gør, det er, at vi skriver simpelthen alt af. Ordret, hvad der blev sagt. Da de i Godmorgen Danmark for eksempel lavede en åbningsdialog i programmet. Ja. I dag var det jo Morten og Cille, Cecilia, og det er svært at komme efter det, kan man sige, medmindre at det selvfølgelig lige har... Hvad sker der for gaffel? Hvad sker der for gaffel, Cille? Men så er det gode, at vi har været tilbage i annalerne, kan man sige, og vi har fundet i arkiverne... Fra maj måned. En 22. maj, det er mig bestemt. En åbningsdialog mellem Ole Steffensen og Line Baun Danielsen. Ja, det er vel altså for radiosatiren, hvad Gør og Gok var for stumfilmen. Yes, lige netop. Og jeg ved, Feinsmækker elsker programmet Godmorgen Danmark. Husker denne dialog? Mange af dem kan den udenad. I dag vil den forhåbentlig, og det er jo der, Thomas, vi stiller lidt om til dig, blive transkriberet af de to unge damer fra... Bistroen, er det korrekt? Det er helt korrekt, ja. Jeg sidder her i center på en med de to dejligste damer syd for Limfjorden. Oh. Mine to nye bedste venner, Kirsten og Jette. Og jeg ved, der er blevet øvet rigtig meget på at fremføre det her, så det bliver en fantastisk oplevelse. En teateroplevelse af en helt anden verden. Må jeg spørge, hvad spiller Kirsten? Kirsten spiller Ole Steffensen. Modtaget. Og Jette har fået æren af at spille Line Baun Danielsen. Okay. Ej, ikke at det ikke er en ære at spille Ole, vel, I har lov at indføre det her. Nu vel. Det er rigtigt nok. Det er også en ære at spille Ole. Det skal du bare vide, Kirsten. Okay, det er også en sådan. Så er det klart. Plads. Og Thomas, det hele er altså skrevet ned på den måde, at det er i, og det pauser det hele direkte. Ja, så når Jette eller Kirsten siger så er det ikke, fordi de siger så er det, fordi de siger deres Det er helt korrekt. Alt er skrevet ned. Modtaget. Og er I klar? Ja. Jamen, lad os springe ud i det. Sæt i gang. Godmorgen. Man siger, at modsætninger mødes, og sød musik opstår i hjertet. Det er et rigtig godt nøgleord. Hvordan kunne du vide det? At det var det, jeg ville snakke om? Fordi du fortalte mig lidt om det her til morgen. Det er nemlig rigtigt. Nu skal I bare høre. Det er en lidt pervers historie. Den er ikke pervers, men den er lidt alternativ. Det vil jeg godt. Det vil jeg gerne. Bizarre. Altså, som de fleste nok ved, så anskaffede jeg mig tidligere på året en lille sød hundevalp, der ser ud som ham, der kommer på et billede nu. Det er ikke min gumle, men det ligner min gumle. Og hvad færre nok ved, er, at jeg hjemme i min have har 5 styks høns, hvor af den ene ser sådan her ud. Den hedder Pjevs hjemme hos os, og den er en kinesisk silkehøne. Hvad har de to med hinanden at gøre? Ole, nu har du givet mig et klud. Nu er det det bizarre kommer. Nu er det det bizarre kommer, fordi der er amorider i luften. Og den lille hund har forelsket sig i hønen. Hønen har også forelsket sig i hunden. Og jeg står bare og kigger på og tænker, hvad gør man? En hund, som nusser som om en høne, den hopper faktisk op ad ryggen på den. Så får du en hønevalp. Jeg får en hønsehund. Haha, du får en hønsehund, ja, selvfølgelig. Jeg får en hønsehund, haha. Men det er, fordi de andre, fordi de kender ikke andre. De er jo nødt til at komme ud og møde andre. Jeg har aldrig set noget lignende. Hvad er... Hvis der er nogen af fjerde uger, der har set noget lignende, så må I godt melde tilbage og fortælle, hvad der kom ud af det til os, altså. Jeg håber ikke, der kom noget ud af det, for så... Det håber jeg i sandhed. For så er det nok ikke helt genetisk forkert. Haha, men det ser meget mærkeligt ud. Vil du lukke hunden inde eller adskille dem fra hinanden, eller hvad vil du gøre? Du er så hundeglad. Jeg er meget frit indstillet over for alle mulige alliancer og folks seksualitet. Det må de selv rode med. Det må de selv rode med, ja. Men det kunne være, at Gumle for eksempel skulle have at vide, at der er andre muligheder. Det er jo det. Men han kommer jo også i parken, og det er hver dag. Han er ude at løbe hver dag. Kommer han ud og møder andre? Han møder masser af andre hunde. Også hundhunden. Haha. Nå, punktum. Hvis I har et råd, må I godt sende det til os. Haha. Fuldstændig fantastisk. Giv jer selv en hånd. Det har I fortjent. Tilbage til studiet. Hvad hører vi her? Ja, det er Lok fra Lund med et nummer, som der hedder Weather Island. Sådan der. Det betyder jo vær øen. Præcis. Klokken er nu 4:15. Så er den rundt regnet. Og det betyder, at det lakker mod enden for vores besøg i Gateway E45. Og jeg skal lige høre i mit øre, er vi klar? Teknikken, er den klar? Er telefonien klar? Gry er ved at stille om, for vi er tilbage. Og det betyder altså, at vi kan begynde at lægge i orden på en gang tillidsbingo. Lige netop. Og der har været lidt uheldigt rent, kan man sige, tidsmæssigt med tillidsbingo den her uge. Vi har simpelthen ikke nået det alle dagene. Det betyder jo, at vi i går gik glip af at måtte udløje en ren straffetest, og i forgårs så gik vi glip af, og det var en helt brugt vogn. Er der mulighed for, at vi kan få lov til at høre noget underlægning henne? Ja, sådan der. Fordi vi kan ikke starte det, vi skal i gang med nu, uden. Nej. Du var i gang med at sige. Jeg var bare ved at sige, at vi er glade for, at nu lykkes det endelig. I dag kan man jo altså vinde en t-shirt, og så selvfølgelig 2 møllehjul. Og det er, Anders, kunne vi måske lige, når nu Thomas er her. Thomas, det er jo en hakkebøf, og så er det med ristet råløg, og så er det med sovs. Er det ikke et stykke regulært kød, eller er det hakket? Nej, det er hakket. Undskyld, det er hakket. Det er mig. Med ristet løg og råløg. Nej, blødløg ovenpå og ristet løg, ikke? Ja. Og så pomfritter. Og så, nå, okay, hvor den ligger, altså en seng af pomfritter. Ja. Og sovs var også, ikke? Ja, der er brun sovs. Ja, der var brun sovs. Åh, jeg er med. Er det på den måde, at man har, lægger man pomfritterne som æger i hjulet? Er vi klar til at spille i teknikbilen? Sådan, mine damer og herrer, så er vi klar. Man ringer 70 3x20, og ja, det første, man siger, når man mener, man er tillidsbingo, ringer man i 70 3x20. Det første, man siger, er naturligvis tillidsbingo. Og så har man en lille snak med radioværterne Anders Breinholt, Christian Breinholt og Anders Lund Madsen her i programmet. Det første nummer i dag er nummer 84. 84 er det første nummer. Skal jeg love for, at jeg har fået rejseposen med, som man siger. Det er dumt ord, rejseposen, men det faldt mig naturligt at sige. Rejsesækken. Er nummer 14. Nummer 14. 84 og 14. Og nummer 90. Nummer 90. Gamle Ole. Må jeg høre, det ikke er benyttet lejligheden til at sige tak til det verdens bedste big band, Danmarks Radios Big Band, som jo spiller de underskønne toner, som vi jo benytter her i programmet. Der var en ung mand inden for Hvids Vinstue, som hævdede han hallo? Tillykke. Ah, men hvad er det smukt. Hvem taler vi med? Det er Ralf. Goddag, Ralf. Hej med jer. Ringer, hvor ringer du fra? Undskyld. Jamen, jeg ringer lige 10 minutter syd for Gateway 45. Jeg er på vej hjem. Nej. Hvor er du på vej hen, Ralf? Jamen, jeg er på vej hjem og skal stille lastbilen efter en lang dag på vejene. Ja, tak. Og hvor er hjem henne? Det er oppe på DTC oppe i Kravlegården, lige ved siden af tankanlægget. Nej, det er jo hjemme, Anders. Det er jo næsten ligesom, at Ralf er på vej hjem. Ja, det er faktisk rigtigt. Ralf, så vi skal passe på ikke at spørge. Hvad kører du med? Jamen, jeg kører jo med Køl og Frost. Også for du? Frode Laursen også? Hvad siger du? Også Frode Laursen? Nej, jeg kører for firmaet, der hedder DSV. Ups. Danske Sammenslutning af Vognmænds et eller andet, ikke? Jo, det er nok noget i den retning. Sådan der. Ralf, ved du, hvad der nærmere er i frosten? Som man siger. Ja, der er der fritter og bøffer og brød. Og er det Flindsted på fritter? Det kan det godt være, ja. Ralf, så er du så fri. Hvad skal du så lave? Ja. Jamen, så skal jeg hjem og holde fyraften, og så skal vi ud og spise med alle børnene. Vi har fødselsdag i familien. Ej, tillykke. Hvem fejrer vi? Jamen, vi fejrer to af dem. Er det tvillinger? Nej, det er det ikke. Det er min egen datter, og så min papsøn. Og hvor gammel bliver de? Datteren og begge, hun bliver 12, og Alex, han bliver 16 i dag. Jamen, tillykke. Okay. Tillykke. Altså, det er gang, rigtig godt. Og godt pakket, Ralf. Det gik ud og fandt din nye kone eller kæreste, ikke? Er det kone eller kæreste, Ralf? Det er kæreste. Havde du så betinget dig, at den nye kvinde, du skulle være sammen med, hvis hun havde børn, at de så havde fødselsdag samme dag? Samme dag som din datter. Søn. Jamen, det er da klart. Det er da klart. Datter. Nej, jeg tror, Ralf, du har din egen datter og så en papsøn, ikke? Jo. Altså. Undskyld, det er mig. Jeg skyld. Men Ralf, det betingede du dig. Ja, ja, simpelthen. Modtaget. Og det fungerer. Ralf, hvad skal I ud at spise? Jamen, vi skal ind til Vejle, have noget mad. Ups, ja. Og er der noget specielt, du kan anbefale i Vejle? Ja, men det bliver jo nok en af ungernes favoritter. Det bliver nede på Bones. Vi skal ned og have noget spare ribs. Sådan der. Det kunne jeg faktisk godt spise i aften. Ja, det kunne også. Ja. Men du skal ikke til Vejle, kammerat. Nej, det skal jeg faktisk ikke. I kan jo komme forbi, jo. Ja, men vi skal jo videre ud i landet. Vi skal lige forhandle lidt med TV2 Jura, nemlig om, at vi skal jo sende fra TV2 i morgen til Fox News på Kvægtorvet i morgen. Så det kan godt blive lidt. Ralf, må jeg spørge om noget andet? Ja. Har du familie udenbart nærhed af, hvor du bor? Nej. Okay. Det kan også du kommer jo, du er tilflytter, kan man høre, ikke? Du er ikke indfødt vejleborgenser, vel? Nej, jeg kommer jo over for øen, som vi siger. Mm. Så er der ikke nogen, der stoppede, når jeg sagde vejleborgenser. Nej, men det er da også fordi, hvorfor ikke lade ham sige det, hvis det ikke gør ham glad. Hvor henne på øen, Ralf? Jamen, jeg kommer op fra Frederikssund, har boet nogle år, og så har jeg været nede på Sydsjælland, nede ved Kalvehave. Kalvehave, der bor Michael Falk der. Nej, han er solgt den. Nå, han er så flået videre. 3600 Frederikssund. Men Ralf, hvor er du født henne? Så er jeg født i Tyskland, for jeg skal være løgn. Og din far var amerikansk soldat? Nej. Han har mødt Elvis den ene gang, han var i Europa. Og senere så udgav din bror James Blond jo flere plader, da han var tysk, eller soldat i Tyskland. Hvorfor er du født i Tyskland, hvis jeg må spørge? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo ikke noget, vi sælger herover jo. Nej. Nej. Men har du tyske forældre? Ja, eller min far er tysk. Ja, min far er tysk. Åh, glimrende. Og hvad er din mor? Ja. Hun er dansk. Ja, hvordan? Ja. Og hvad hedder din kone eller kæreste? Kæresten. Hun hedder Helen. Helen, og hvordan mødte du Helen? Jamen, vi begyndte at skrive lidt over nettet, og så mødtes vi, og så, ja, så var det, kan man sige. Og i første mail, der nævnte det med børnene og fødselsdagene? Jamen, det kom jo først, jo. Det er selvfølgelig. Altså imponerende. Det er klart. Men det er, Anders, man kan sige, det er nu, at Ralf høster frugterne af sin anstrengelse, ikke? Lige netop. En aften i byen, spare ribs, begge børn, hak ved det. Ja. Mange børn, var det fire, I havde i alt? Ja, men ikke nok med det. Jeg har en datter, der hedder Rebecca. Og hvad hedder Higgins datter så? Prøv at gætte. Rebecca. Det er nemlig rigtigt. Nå, det gør det helt meget. Hvad hedder de så? Rebex og Rebecca? Eller Rebex 1, Rebex 2? Ja, det er sådan, men det nemme er jo, når vi kalder på dem, så vil vi bare sige Rebecca. Så kommer de rendende begge to, så det er jo fint nok. Vi havde engang en journalistpraktikant på vores program, der hedder Rebecca. Hun var simpelthen så sød og rar og dejlig. Indtil at vi så finder ud af ret sent i praktikopholdet, at hun er med i noget dilettantteater, og så samtidig igennem flere år har været helt undercover en del af en gøjlertrup på Skanderborg Festivalen de sidste mange oplevelse. År, hvor hun så er glædt ud som supermand eller mand og sidder og snakker sådan, jeg er supermand. Snille, ej Rebecca, vil du godt være sød og hoppe ud i rollen? Nej, det kan jeg ikke. Jeg har supermand-tøjet på. Det kan jeg ikke. Og Ralf, det vi vil spørge dig om, det er sådan grund er, har nogle af dine Rebecca'er noget, der trækker tråde i den retning? Mod teater eller gøjl? Det kunne man godt tro. Den lille af dem, hende, der bliver 12 i dag, hun er sådan lidt det sorte og sådan lidt elspade. Nå, det er fint nok. Bare det ikke... Det kunne godt. Bare det er noget med elspade. Rolf, det er som sådan fint nok. Hvis den dag, hun kommer og siger, jeg kan godt tænke mig at gå til sådan noget teater på aftenskolen, ja, noget så klipper du hendes skallet og sender hende ud at sejle, som Poulsen sagde i gamle dage, fordi... Det må stoppe. Alt gøjl skal dø. Eller, det skal i hvert fald bare væk. Han skal ikke dø, selvfølgelig. Nej, det er også... Men det der med at spille noget elgitar og sådan noget, det kan være udmærket. Ja, for en, der er absolut udmærket. Og især, det er rigtig godt. Ud af de der 66 børn, I så har sammenbragt der i, på gården, ikke, Ralf? Hvad vil de unge gerne lave? Hvad er deres drømme? Altså, de ældre af dem, ikke? Altså, ham, der bliver 16 i dag, har han noget formuleret om, hvad han vil? Ja, det skal jo nok være noget med computer. Ja. Det bruger de i forvejen uhyggelig mange timer på. Der skal man være opmærksom på, at computerboblen kan briste. Så det er jo nærliggende at tage noget i den retning. Ja. Hvad med Rebeccaerne? Den ene skulle være gospelmusiker, ved vi, ikke? Ja, det bliver nok noget med noget punkmusik, og den anden, det ved vi ikke endnu. Jamen, hun er også så ung, ikke? Jo, det er det. Og hvad med den sidste? Hvem er det? Det er Richard. Rikard, ja, han skal nok til søs, når han bliver lidt større. Det kunne du godt bilde mig ind. Hvor gammel er Rikard? Jamen, han er 13. Og Rikard, så er han optimistjold nu, eller hvordan viser hans erfaring eller hans interesse for søfarten så? Nej, det har han faktisk gjort. Men nu er han større joller, eller svømmer han bare rundt ned i havnen? Nej, han svømmer lidt i havnen, og så er han gået til lidt dykning og sådan noget. 49'eren? Ja, ja. Det er altså meget vigtigt at tilskynde unge børn med sunde interesser, sådan som Richard har. Kære Ralf, nu skal du aktivere dit blinklys i lastbilen, hvis du kan høre trafikmæssigt. Jamen, det kan jeg. Jeg holder op i Skærup, så det kan vi godt. Okay. Er I klar? Smukkeste resteplads. Wow. Det er et dejligt, dejligt blinklys. Og Anders, må jeg have lov at gætte det, fordi jeg tror, vi begge to ved, hvad det er. Jeg vil sige, det er en man. Jeg siger, det er en Scania. Hvad siger Anders der til sidst? Skagene, blev der sagt, om man. Ja, Skagene, det er korrekt. Ja! Anders Lund Madsen har nu... Og det er at sidde lige her i trokkernes hjemsted og gætte en trok. Det er, så bliver man sgu glad. Ja, det er så. Det er rigtigt. Jeg kommer om 10 minutter, så kan du få syn på savn. Hvor er det pænt af dig. Og Ralf, vil du ikke, når du nu kommer hjem, så hilse dine børn og de sammenbragte og sige tillykke til dem af dem, der har fødselsdag, og til dem, der ikke har, så også tillykke med det. Det skal jeg gøre. Og der står jo faktisk et gavekort klar til dig på 2 møllehjul hernede i bistroen. Som du kan allerede ned og indkassere om 10 minutter, når du kommer. Jamen, det er fantastisk. Vi har en aftale, drenge. Vi ses. Ralf, du skal sende en mail. satansyng@dk.dk emnefeltet, der skriver du Mr. Claw. Mr. Claw, altså C-L-A-W. Og så størrelserne på de trøjer, som dig og dine børn og din kæreste gerne vil have. Ah, men det er jo fantastisk. Der mistede vi så lige 58 t-shirts, men okay. Ja, men der er stadig nogen... Bolle Ralf, han er altså lige ryttet hele... Ja, men Anders, der er stadig folk, der har vundet de t-shirts for et år siden, ja, men, som ikke har fået dem, så tag det roligt. Ja, Ralf, prøv at høre, tusind tillykke med det, og have en rigtig god aften på bogen til vej i aften. Tak for det, drenge. Tak for et godt program. Selv tak. Moin. Moin. Hej, godt. Hej. Moin. Nu er der god musik her. Starter den nu. Kan du høre, hvad det er? Nej. Et af de største danske rockorkester nogensinde, sagt op Janis. Det er fra Filosofens Hjemstavn, du. I died in my teens. Sagt op Janis og nummer, der hedder I died in my teens. I morgen, der sender vi vores sidste radioprogram på De Sorte Spejders jyske roadshow. Vi sender fra Odense, vi sender direkte fra vores kollegaer på Fox News, TV2-nyhederne, direkte fra Kvægtorvet. Om et øjeblik er Sony og... Tony og Sara, hold da kæft, nogle lortnavn. De er klar med... Tony Scott, Sara og Otte klar med det fantastiske program, der hedder Køl. Og det er efter sporene på 3, de kommer her kl. 16.